Καλησπέρα σας παιδιά μου, είναι η Θεία Λένα εδώ. Να σας πει ένα παραμύθι, όμορφο και χαρατό. Μια φορά και έναν καιρό, ήτανε τρία γουρουνάκια. Υπουργός Ραγκούσης Γιάννης, υπουργός Διαμαντοπούλου Άννα, υπουργός Λοβέρδος Ανδρέας. Ζούσαν αγαπημένα τα τρία αδερφάκια και όλη μέρα τραγουδούσαν. Πασόκι, πάση σε λάβο. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Δεν του σώζει τίποτα. Τα τρία γουρουνάκια, και στα τρία γουρουνάκια απευθυνόμαστε, τον Ιωάννη Ραγκούση, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Ανδρέα Λοβέρδο, που έγραψαν αυτή την επιστολή, την υπόγραψαν, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, τη φόρτωσαν, την πήρανε οι δημοσιογράφοι και τη θεωρούν και σοβαρό θέμα. Σιγά το θέμα. Απεγνωσμένες προσπάθειες ποντικιών που βλέπουν το πλοίο να βουλιάζει και προσπαθούν να σωθούν κάνοντας ό,τι μπορούν και θα κάνουν ό,τι ακόμη μπορούν. Μπορεί να φάνε και τον πρόεδρό τους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Θα έχουν το ίδιο ακριβώς τέλος όπως θα έχουν όλοι οι άλλοι. Είναι ένοχοι, είναι συνένοχοι. Είναι ηθική αυτουργή της εξόντωσης ενός λαού που συνεχίζεται με μοναδική επιμέλεια και φυσική αυτουργή της δικής τους εξόντωσης. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το θέμα, μόνο έτσι ξεκινήσαμε τη Θεία Λένα, ίσα για να την ακούσουμε από παλιά όσοι τη θυμόσαστε, να τους παρομοιάσουμε με τα τρία γουρουνάκια που τόσο συμπαθητικά είναι τα τρία γουρουνάκια και στο τέλος νίκησαν και τον κακό λύκο με τη δική τους ευρεσιτεχνία. Δεν έχει καμία σχέση το παραμύθι με την πραγματικότητα. Αυτά τα παραμύθια που μας πλασάρουν και παρουσιάζουν τόσο βαρετά, τα έχουμε ξαναδεί. Την ώρα που κλείνουν σπίτια και οι οικογένειες έχουν βιοποριστικό θέμα πώς θα ζήσουν, πώς θα αντιμετωπίσουν την κρίση, βγαίνουν τρεις υπουργοί και φροντίζουν για το πώς θα περάσουν στην επόμενη μέρα, πώς θα διασωθούν οι ίδιοι και οι καταστάσεις που έχουν δημιουργήσει. Πρωτοφανές, όχι, δεν είναι αυτό, το έχουμε ζήσει και άλλες φορές. Πάμε στον άλλον, γιατί υποτίθεται όλη αυτή η κίνηση είχε στόχο τον Ευάγγελο Βενιζέλο, λένε οι αναλυτές. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και είναι για άλλη μια φορά τόσο βαρετό, αλλά εμείς θα πάμε στο Βενιζέλο, ο οποίος σε συνέχεια της Παρασκευής που ακούσαμε τον Γιώργο και τον είχαμε βάλει σε έναν παράλληλο μονόλογο με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος λοιπόν σώζει, ασχολείται με τα σοβαρά θέματα της χώρας και προσπαθεί να σώσει τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να καταλαμβάνετε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Εθνικό Τυπογραφείο, ο Κρατικός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός. Αυτά δεν είναι πιέσεις, δεν είναι απεργίες. Αυτά είναι αμφισβήτηση της καρδιάς της δημοκρατίας. Και η δημοκρατία πρέπει να αμήνεται. Τώρα ο ελληνικός λαός βέβαια είναι κάτι που δεν υπάρχει. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω τον τόπο και όχι να κρατήσω αυτή την καρέκλα. Νάτος, συνεπής ο πρωθυπουργός της χώρας, τον οποίο τον θυμήθηκαν στην τελευταία παράγραφο, στην τελευταία σειρά, οι τρεις υπουργοί, οι οποίοι είναι και επιτυχημένοι, λέγεται αυτό από το πρωί, το άκουσα και από τον Μπάγκαλ που βγήκε στον Αντέν, επιτυχημένος ο Λοβέρδος, επιτυχημένη Διαμαντοπούλου, επιτυχημένος ο Ραγκούσης. Πόσο διαφορετικά κριτήρια έχουμε, πόσα παράλληλα σύμπαντα υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο και ο καθένας από το δικό του μικρό κόσμο βλέπει και αξιολογεί. Τελείωσε όμως η συνάντηση Παπανδρέου Παπούλια και από ό,τι λένε οι πληροφορίες πάει σε εκλογές. Να ακούσουμε τι λέει εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου ο Πρωθυπουργός ακόμη της χώρας. Σας είπα, έχω λόγο, έχω πρόθεση να πάω σε εθνικές εκλογές. Η χώρα δυσκολεύεται και μπαίνει σε αδιέξοδο. Και οπωσδήποτε το μήνυμα των εκλογών μπορεί να είναι ένα μήνυμα που θα μας δώσει νέα δυναμική προς τα μπρος. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Υπάρχει ο κυρίαρχος λαός. Παλιά τα έχει πει αυτά. Ψέμα ήταν. Σιγά με ζητήσει εκλογές. Είναι δυνατόν να ζητήσει ο Γιώργος Παπανδρέου εκλογές εδώ που έχουμε έρθει? Και άκουγα χτες συναδέλφους να λένε ότι και να ερμηνεύουν την κίνηση των τριών, ότι μπορεί να σημαίνει διαδοχή, σημαίνει σίγουρα επόμενη μέρα. πιάνουν από τώρα τα πόστα, μην χάσουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ένιωσα ντροπή ως Έλληνας, διότι αν είναι να πέσει αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να πέσει από το λαό, όχι από μέσα. Θα είναι μεγάλη ντροπή αν δεν καταφέρουμε να τη ρίξουμε όλοι εμείς και πέσει λόγω κομματικών συσχετισμών, ιδιωτελών συμφερόντων και προσωπικών επιδιώξεων. Έσχος για όλους μας θα είναι. Αύριο οι δημοσιογράφοι, αν δεν τη ρίξουν αύριο οι δημοσιογράφοι την κυβέρνηση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα γιατί οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, μεθαύριο και την Πέμπτη που θα έχουμε τη 48-ωρη απεργία, ήδη υπολογίζουν σε αυτή, ήδη όλοι συζητάνε για αυτή την κομβική εβδομάδα, επειδή δεν είναι μόνο αυτές οι απεργίες, γενικότερα υπάρχει και μια αλφα ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν να καταφέρουμε εμείς, όχι αυτοί, και να πέσουν μαζί με τον Πρωθυπουργό και οι πολιτικές τους κυρίως, και κυρίως αυτοί οι τρεις και οι άλλοι τρεις και όσοι ακολουθούν, ίσως εδώ ταιριάζει το είναι τρεις, ίσως είναι και 1013, να πέσουν όλοι μαζί για να πάμε σε εκλογές. Ζητάμε εκλογές, ζητάμε εκλογές, ζητάμε εκλογές, ζητάμε εκλογές, ζητάμε εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ παλεύει απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα για την δίκαιη κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ ενωμένο με το λαό ζητά σήμερα εκλογές. Ψέματα. Έτσι τα λέμε. Εμείς τα βάλαμε τώρα για να δημιουργήσουμε μια μίνι ατμόσφαιρα. Δεν πιάνουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Γιατί δεν θα είναι έτσι ομαλή η διαδικασία. Θα είναι πιο ομαλή ίσως από ό,τι πολλοί φαντάζονται. Έτσι και ίσχυε αυτό το σενάριο που ψιλοφτιάχνουμε εδώ, ότι το οποίο δεν το πιστεύουμε ούτε εμείς, ότι θα πάει σε εκλογές. Τι προσκλητήριο θα απίφθινε προς το λαό? Σήμερα λοιπόν μπροστά στις εκλογές κάνω προσκλητήριο αδιαφάνειας, διαφθοράς, σπατάλης, πελατειακής λογικής. Κάνω προσκλητήριο χειροκοπίας. Πού είναι ο φοροφυγάς? Ο ΑΕΟ. Αυτός που παραοικονομεί. Ο ΑΕΟ. Ψάχνει ο άλλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος Α, Β, ψάχνει τους φοροφυγάδες. Θα τους βρει κάποια στιγμή, να θυμίσουμε και να του πούμε και του ιδίου και να αποτύχει δεν τρέχει τίποτα. Κανένας υπουργός οικονομικών από το 81 κυρίως και μετά δεν βρήκε μισό φοροφυγά. Γιατί να βρει ετούτος? Θα πει κάποιος, υπάρχει αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή και η χώρα έχει ανάγκες. Ανάγκη να βρει τους φοροφυγάδες και να τους πατάξει. Αλλά αυτά είναι για άλλα και για άλλους και για μικρότερους και για μεγαλύτερους και είναι παραμύθια πολύ ανώτερα από τα τρία γουρουνάκια. Δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα μεσημεριάτικα. Πάμε όλοι μαζί και αν δείτε κανένα να το πείτε στο Βενιζέλο να ψάξουμε να βρούμε τους φοροφυγάδες. Είναι όλοι αθώοι? Πού είναι ο φοροφυγάς? Πού είναι αυτός που παραοικονομεί? Δεν υπάρχει πουθενά? Δεν εκπροσωπείται μέσω του πολιτικού συστήματος? Δεν ακούγεται τη φωνή του στα μέσα ενημέρωσης? Εδώ στη Βουλή ή στα δελτία ειδήσεων? Ή στις αναλύσεις επιστημονικές υπάρχουν οι νόμιμοι, οι φορολογικά υπεύθυνοι, αυτοί που δηλώνουν όλο το εισόδημά τους? Τώρα ο ελληνικός λαός βέβαια είναι κάτι που δεν υπάρχει. Πού είναι η απόκρυψη? Ο ΑΕΟ. Δεν υπάρχει πουθενά? Κανείς δεν συμπράττει στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας? Ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ. Ψάχνουμε το φοροφυγά, ψάχνουμε αυτόν που χρωστάει και δεν μπορούμε να τον βρούμε. Τον ψάχνει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος από το Βήμα της Βουλής. Πολύ σωστά ότι και κάπου εδώ έχουν μια βάση, έτσι είπε. Έχουν κάποιο στήριγμα, σαν να μιλούσε σε καθρέφτη. Αυτό πρέπει να τα λέμε εμείς. Δεν μπορεί να τα λέει υπουργός, που είναι και υπεύθυνος για να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Τέσσερις μήνες, ναι. Είδαμε και τον προηγούμενο που ήταν δεκατόσους μήνες. Είδαμε και τους προηγούμενους που ήταν κάποια χρόνια. Τίποτα απολύτως. Δεν είναι ανικανοί, μόνο ανικανότητα δεν έχουν. Δεν θέλουν. Δεν υπάρχει θέληση. Κατανοητοί λόγοι. Κομμάτι από τον εαυτό σου δεν το κόβεις με τέτοια ευκολία. Ένα καλό είχε να επικαλεστεί ο Γιώργος, ειδικά από τον Ιούλιο και μετά, ότι η Ελλάδα έχει φωνή στην Ευρώπη. Τον θυμόσαστε να το λέει, ότι μας ακούνε, ότι είμαστε ισότιμοι εταίροι σε μια δύσκολη συμμαχία, σε μια δύσκολη εποχή. Συνομιλούμε με όλους αυτούς. Αυτό το καλό, ξεχάστε το. Δεν μας πιστεύει κανείς όμως ως χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι θεσμικοί μας εταίροι, όταν παρουσιάζουμε τη στρατηγική μας κατά της φοροδιαφυγής και κατά της παραοικονομίας, δεν πιστεύουν τους Έλληνες. δεν πιστεύουν τους Έλληνες. Δεν πιστεύουν την δημόσια διοίκηση, δεν πιστεύουν και την ελληνική κοινωνία και τη συμπεριφορά της. Ένα καλό είχαμε πάει και αυτό. Ο ίδιος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είδατε τι ωραία που το είπε, δεν πιστεύουν τους Έλληνες, δεν πιστεύουν την ελληνική κοινωνία, δεν πιστεύουν τη συμπεριφορά της, την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μιλάει με όλους αυτούς, δεν μιλάει η ελληνική κοινωνία με τους έξω, με τους Ευρωπαίους, τους Αμερικάνους, τους Προέδρους, όλους αυτούς, όλα αυτά τα στελέχη που κουμαντάρουν τον πλανήτη, δεν είναι και πολύ, καμιά κατοστή όλοι μαζί και η βασική είναι καμιά δεκαριά. Δεν μας πιστεύουν, πάρα πολύ κρίμα, πάμε στα υπόλοιπα. Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για τους εργαζόμενους. Ναι, και πώς τους αποκαλεί και πώς τους θεωρεί. Θα ακούσετε το απόσπασμα, δεν το έχουμε μοντάρει, είναι πραγματικό. Ο κύριος Μπαλασόπουλος μπορεί αύριο να είναι γενικός διευθυντής. Οι άνθρωποι που είναι απάνω στη φυλή και ξέρουν τα μυστικά του χιτά, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αυτοί διευθυντές αύριο στην ιδιωτική εταιρεία που θα γίνει. Οι δικοί μου απλοί εργαζόμενοι του Δήμου της Αθήνας θα είναι απολυμμένοι τη Δευτέρα το πρωί. Οι δικοί μου απλοί εργαζόμενοι του Δήμου της Αθήνας. Οι δικοί μου απλοί εργαζόμενοι του Δήμου της Αθήνας θα είναι απολυμμένοι τη Δευτέρα το πρωί. Η δική της, τι εννοεί, η δική της εργαζόμενη. Υπάρχουν εργαζόμενοι που ανήκουν στην Τώρα, για τους οποίους ενδιαφέρεται, ή υπάρχουν εργαζόμενοι που έχει διορίσει η Τώρα και τους θεωρεί δικούς της και το λέει και δημόσια. Ωραία παρομοίωση, ωραία φράση, ωραίος ο καημός της Τώρας για τους δικούς της εργαζόμενους. Για τους άλλους δεν την νοιάζει, για τους δικούς της έχει ένα ενδιαφέρον. Και ωραίες οι καταγγέλειες, επειδή λανσάρεται και ως σοβαρή ηγέτης και ενός σοβαρού κόμματος για τον Μπαλασόπουλο ότι θα γίνει διευθυντή σε ιδιωτική εταιρεία, όπως και για τους άλλους που είναι πάνω στον χιτά της φυλής. Ωραίες στιγμές, εφόσον έχει και τώρα δικούς της εργαζόμενους, μπορούμε να συνεχίσουμε νομίζω. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, αν σας ενδιαφέρει, αν έχετε πέσει κατά τύχη ή αν είναι συνειδητή επιλογή. Τρόποι επικοινωνίας, πάρα πολλοί, τόσοι πολλοί που τους χάνουμε πια. 211-200-8200 το τηλέφωνο, απαντάει ο Αποστόλης εκεί, ο διευθυντής της εκπομπής. Με κινητό, real, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και όσοι έχετε και θέλετε να στείλετε mail, studio@realfm.gr. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι και το site που έχουμε, το ellinofrenia.net, στο οποίο σήμερα μπορείτε να δείτε ένα βίντεο γαλλικής σατυρικής εκπομπής, πώς παρομοιάζει τους Έλληνες, τον Έλληνα για την ακρίβεια, και τους Γάλλους και τον Σαρκοζή, πολύ ευρηματικό με κούκλες, πολύ ωραίο έτσι αισθητικά. Και επειδή κάθε Δευτέρα έχουμε μια γνώμη φιλοξενούμενο, σήμερα γράφει στο site ο Αλέξης Ρουτζούνης, είναι υπεύθυνος πολιτικών ερευνών στην εταιρεία Κάπα Research, και όχι Γκράπα Research που είναι δική μας και μας ανήκει. Η Κάπα είναι αυτή που βγάζει τις δημοσκοπήσεις, η Γκράπα είναι αυτή που βγάζει επίσης δημοσκοπήσεις, αλλά για δική μας χρήση. Δίνουμε και σήμερα βιβλίο του Μπογιόπουλου. Άλλα πέντε τώρα που θα πάρετε γρήγορα στο γνωστό νούμερο 211-200-8200, θα πάρετε το βιβλίο του Νίκου. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Οπότε, μέχρι να ακούσουμε τις διαφημίσεις, θα έχετε το χρόνο, οι πέντε πρώτοι, και θα πούμε τα αποτελέσματα, τους νικητές, αμέσως μετά. Δεν θέλω να δημιουργήσουν σχέση εργαζόμενο και εργοδότη, θα δημιουργήσουν σχέση εργοδότη και δούλου. Θέλω να δημιουργήσω τις σχέσεις που υπήρχαν πριν 200 χρόνια και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Και ήταν ένα ανάγχωμα η συλλογική σύμβαση στην ασφάλεια του κάθε εργαζομένου. Το μίνιμουμ δηλαδή που θα μπορούσε να έχει ένας εργαζόμενος. Άμα σταματήσει και αυτό, χαθήκαμε. Πού θα μας τάσουν άλλο, στεγνώσαμε. Ότι έχουμε απόθεμα τρόμες. Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Μπαλασόπουλος μπορεί αύριο να είναι γενικός διευθυντής. Οι άνθρωποι που είναι απάνω στη φυλή, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αυτοί διευθυντές αύριο στην ιδιωτική εταιρεία που θα γίνει. Η δική μου απλή εργαζόμενη του Δήμου της Αθήνας θα είναι απολυμμένη τη Δευτέρα το πρωί. Δευτέρα μεσημέρι δεν έχει απολυθεί κανείς, να πούμε την αλήθεια. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου. Ήρθαν οι 5 νικητές. Η κυρία Φραγκούλη Σοφία, ο κύριος Δημήτρης Κοροπούλης, Χρήστος Ντάγιος, Νίκος Πετρόπουλος και Νίκος Μπλάτσας. Τα πάντα από αύριο στις εκδόσεις Λιβάνη, Σόλωνος 98, θα πείτε Ελληνοφρένια κτλ. Και θα παραλάβετε το βιβλίο με τίτλο «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθι», να το διαβάσετε κιόλας. Χρήσιμο είναι, ωραίο, ό,τι πρέπει για τέτοιες εποχές. Τέτοια βιβλία είναι όντως χρήσιμα και μπορείς να στηριχτείς. Γιατί, αν μη τι άλλο, υπάρχει ανάγκη για να στηριχτείς κάπου. Λαός τώρα, γιατί υποτίθεται σε αυτόν στηριζόμαστε, αλλά πολλά λόγια, πολύ λάδι και τηγανίτα, τίποτα. Παρακαλώ. Γεια σου, Ελληνοφρένεια. Γεια σου, φίλε. Από, δεν θα σου το πω, Θεσσαλονίκη μάλλον παίρνω, μη με πεις κουβέντα, λοιπόν... Τι να σε πω, θα σε πω εγώ κουβέντα. Όχι, αλίμονο. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, φίλε μου. Είμαι και εγώ ένας ταξιτζής παραπονεμένος. Και εσύ? Γιατί αυτά τα νέα μέτρα που παίρνει ο Ραγκούσης είναι εγκληματικά. Σιγά, μωρέ, που είναι εγκληματικά. Τόσα χρόνια. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω έξοδα συντήρησης για το αυτοκίνητό μου τουλάχιστον 60 ευρώ. Λίγα έχεις βγάλει τόσα χρόνια. Όχι, όχι. 60 ευρώ θέλει για να μπορέσω, αγόρι μου, να συντηρηθώ. Μετά τα 60 ευρώ ξεκινάει. 3,5 ευρώ να μην πας στην κοντινότερη διαδρομή. Ένα χιλιάρικο, πού ακούστε. Και ξεκινάει μετά τα 60 ευρώ το κέρδος μου. Είναι αδιανόητο λοιπόν σήμερα να βγάζω 50 ευρώ μεικτά τζίρο και να έρχεται και να υπόσχεται ότι σε αυτό το χώρο στη Θεσσαλονίκη θα μπορέσει να βρει χώρο ο άνεργος. Θα γίνουμε όλοι υπεράνεργοι. Καλέ, θα βρει χώρο. Τόσο λιμάνι έχετε και τόσο θάλασσα. Δεν υπάρχει χώρος για τον άνεργο. Ναι, σωστά. Θα πάρουμε φόρα με τα ταξί και θα μπουκάρουμε όλοι μέσα στο λευκό τον πύργο. Μέσα στη θάλασσα. Στο λευκό τον πύργο πήγαινε στη θάλασσα, μην πέσει. Βρωμάει κιόλα κατήλα. Άστο. Σκέψου κάτι, ότι εγώ αυτή τη στιγμή σε λίγο καιρό θα ανταγωνιστώ το μετρό. Τα 7 θέσια, 9 θέσια ταξί που θα τα πάρει το μεγάλο κεφάλαιο. Θα ανταγωνιστώ την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία που μας λέει ο Βούγιας. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου. Γεια σου, Αποστολή μου. Yeah. Λοιπόν, σε χαίρομαι γιατί βάζεις τα εμβατήρια της Χούντας. Άρχισες λίγο όμως, αλλά μας τα θυμίζουν συνέχεια κάποια κανάλια. Ο Λυριτζής, ο Οικονόμου, η Τρέμη, ο Κομπουράκης, ο Οικονομέας, ο μεγάλος αγωνιστής. Και θέλω να σου πω κάτι, καλούνε τους εργαζόμενους κάθε μέρα σε αυτά τα κολοκάναλα και θέτουνε τους εργαζόμενους πρώτων ευθυνών τους. Η δημόσια υγεία, τα λεπορία του κοινού με επιχαίους τίτλους. Και δεν καλούνε αυτούς τους ξεφτύλες υπουργούς που αυτοί είναι οι ηθικοί αυτούργοι, αυτών που δημιουργούν την απεργία. Και δεν καλούν αυτούς να τους πούνε ενδιαφέρονται αυτοί για τη δημόσια υγεία. Ενδιαφέρονται για τα παιδιά που λιποθυμούν στο σχολείο. Ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους που αυτοκτονούν λόγω χρεών. Αυτούς γιατί δεν τους καλούν, ρε Αποστόλη, να κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις. Και καλούν τον εργαζόμενο που απεργός είναι το παιδί μου. Είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο γιος μου. Δεν τίθεται θέμα. Η της κυβέρνησης είναι για αγέλια τελείως. Έχουν χάσει τα αυγά τα καλάθια. Άνθρωποι είναι τελείως της πλάκας. Αλλά έχω και μια απορία όμως με το φίλο μας τον Καλαμούκη και γενικά με το Κουκουέ. Μήπως κατά βάθος έχουν βρεθεί και αυτοί σε αδιέξοδο και λένε μία χούντα μας σώζει να ξαναγίνουμε πάλι ηρώες. Αλλά οι Κουκουέδες, οι κομμουνιστές της εποχής του 67 της χούντας, καναρκία, οι σημερινοί είναι φλόροι. Προσοχή, μάγκες. Να πει στην κάτια ότι δεν είναι συντεχνίες οι ταξιτζίδες με 12 ώρες και με 14 ώρες δουλειά και με 60 ευρώ μεροκάματο. Τα ζήτα μας τα βλέπουν, θέλανε ταμιακές μηχανές αποστολή. Μα πάνω και τα είδανε τα ζήτα μας πόσα βγάζουμε. Αλλά είσαστε το μοναδικό κανάλι που είσαστε αντικειμενικοί. Εμείς δεν θέλουμε βοήθεια από κανένα. Αντικειμενικότητα. Γι' αυτό ακούνε όλοι οι ταξιτζίδες Real FM τώρα. Α, τα λαμόγια του Sky που ήσασταν πριν εκεί. Τον Πορτοσάλτε που άλλα μας έλεγε στο ταξί που τον πέραμε διαδρομή και τώρα τα γυρνάει ο Κολοτούμπας ο δεύτερος, ο Καρατζαφέρης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Για την εκπομπή που αυτή τη στιγμή εκπέμπεται στο ραδιόφωνο. Ναι, είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Ναι, και να σας πω γιατί. Γιατί. Διότι μπορεί να λέτε ότι ο Καστανίδης είπε διατάσσουμε και αποφασίζουμε, αλλά και οι συνδικαλιστές με το να πηγαίνουν να δένουν τους δημάρχους είναι και αυτό φασισμός. Ενώ η πολιτική των δημάρχων επί των εργαζομένων δεν είναι φασισμός. Τι έχουν κάνει. Καλέ, τίποτα. Μια χαρά συμπεριφορά. Όχι. Είναι η πολιτική η οποία όλοι έχουμε υποστεί από δικά μας και μη δικά μας λάθη. Λάθη κυβερνήσεων εδώ 100%. Αλλά και εμείς συμμετείχαμε σε κάποια αυτά, λάθη. Αυτά παλιά. Τώρα με το που θα ακούγεται η μαλακία θα παίζει σφαλιάρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν εκφράζομαι έτσι. Ούτε με γνωρίζετε, ούτε σας γνωρίζω προσωπικά για να έχετε το θάρρος να εκφράζεστε έτσι. Καλέ, να γνωριστούμε. Έχω πρόβλημα. Αυτό είναι φασισμός. Ναι, εγώ παίρνω δημοκρατικά γιατί ακούω το σφαλιάρα. Και εγώ δημοκρατικά. δημοκρατικά σας το λέω. Ότι με το που θα ακούγεται η μαλακία θα παίζει σφαλιάρα και στην καλύτερη δεν θα πέφτει κλωτσά. Μη διαφωνείτε. Αν είναι για το καλό, δεν χρειάζεται να διαφωνούμε. Δεν είπαμε καλή εβδομάδα και είναι ιδιαίτερη αυτή η εβδομάδα να την καλωσορίσουμε και εμείς εδώ από τη σειρά μας και με τη σειρά μας. Πολλοί ελπίζουν πολλά σε αυτή τη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν είναι θέμα εβδομάδας, αν είναι θέμα μήνα, αν είναι θέμα δύο εβδομάδων. Ο χρόνος είναι το λιγότερο που έχει σημασία πια εδώ που έχουμε έρθει. Όλα τα υπόλοιπα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Βγήκε και ο Θόδωρος Πάγκαλος σήμερα στον Γιώργο Παπαδάκη το πρωί, πρώτη μέρα στον Αντένα. Μετά ήταν και η Γιάννα Κανέλη. Δυστυχώς δεν συνέπεσαν. Έφευγε ο ένας, έμπαινε ο άλλος, δεν τους είδαμε μαζί. Θα είχε ένα ενδιαφέρον. Αλλά και μόνο στο Πάγκαλος μια χαρά κράτησε το ενδιαφέρον. Έκανε και παραλληλισμούς. Μίλησε για τους καλούς που δεν είναι στη Βουλή. Δεν θέλω να σου πω ονόματα ανθρώπων που υπήρξαν βουλευτές εδώ θα έπρεπε να είναι. Αλλά μπορώ να σου πω ονόματα ανθρώπων που έπαψαν να είναι βουλευτές θα έπρεπε να είναι. Για τους κατεψήφισε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, εν τη σοφία του. Θα σου πω δύο ονόματα ζώντων. Υπάρχουν και πολλοί νεκροί. Για πείτε. Στέφανος Μάνος από τη Νέα Δημοκρατία και Αλέκος Παπαδόπουλος από το Πασόκ. Και τους δύο σου υπεύθυνος ελληνικός λαός τους πέταξε στα σκουπίδια και ανταυτόν εξέλεξε να μην πω ποιον. Πάγκαλο, Βενιζέλο, Λοβέρδο, Διαμαντοπούλου, Ραγκούση και μια ατέλειωτη σειρά που έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός αντί του Μάνου και του Αλέκου Παπαδόπουλου. Όχι ότι είναι καλοί αυτοί οι δύο, αλλά δεν είναι καλοί οι υπόλοιποι 22. Αυτό είναι το θέμα. Τι πρέπει να κάνει ένας υπουργός, μας λέει τώρα ο Θόδωρος Πάγκαλος. Μα με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει ένας υπουργός να κάνει τη δουλειά του στο Υπουργείο και μάλιστα σε κρίσιμη περίοδο βγαίνει με άρθρα και κάνει παρεμβάσεις. Γιώργο, θα μου επιτρέψεις, θέλεις υπουργούς κουτούς και εμείς σκεπτόμενους. Ο υπουργός είναι για να σκέπτεται, δεν είναι αυτό μου έχουν αποδείξει αρκετοί μέχρι στιγμής. Γιατί αν δεν ήταν κουτίκια και εμείς σκεπτόμενοι, δεν θα είχαμε φτάσει όπου φτάσαμε. Όχι. Εδώ από μένα θα βρει μπαράζ στο λαϊκισμό. Όχι, δεν είναι. Είναι διαφορετικό. Δουλειά στο Υπουργείο πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι. Ναι. Και πρέπει ο υπουργός να διαλέγει τους καλύτερους συνεργάτες και να προωθεί τους κατάλληλους συνεργάτες ώστε να δουλεύουν. Και να μιλάει λιγότερο. Ο υπουργός πρέπει να σκέπτεται. Να νιώθουμε περήφανοι, γιατί το κίνημά μας δεν ενσωματώθηκε μέχρι σήμερα. Βεβαίως, ου. Και δεν εξαρτήθηκε από κανένα. Στην παγκόσμια οικονομία, η αγορά το μόνο που κατορθώνει είναι να δημιουργεί άνισο πλούτο για τους λίγους, αθλειότητα για τα 4/5 της ανθρωπότητας και υποβάθμιση στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον. Γι' αυτό είμαστε ελιστές. Γι' αυτό είμαστε ελιστές. Αύριο έχουμε γιορτή, αλλά δεν θα είμαστε εδώ καθότι έχουμε απεργία, δημοσιογράφοι. Για να το γιορτάζαμε και τι ωραία γιορτή, σαν αύριο πριν 30 χρόνια ανέβηκε στην εξουσία, αύριο να φύγει διαπαντός. Να φύγει το Πασόκ, να γκρεμίσουμε και τα κτίρια του, την Υποκράτου, τη Χαριλάου Τρικούπη, να μείνει τίποτα να το θυμίζει. Μόνο το σπίτι του Άκη. Θα μείνει να θυμίζει, γιατί όντως αυτό είναι σύμβολο του σοσιαλισμού στην Ελλάδα και όχι τα κτίρια, οι ιδέες, η 3η του Σεπτέμβρη και όλα τα υπόλοιπα. Να καταργηθεί και το Πασόκ και να έρθει ένα άλλο σοσιαλιστικό κόμμα να δουλεύει εξίσου καλά τον ελληνικό λαό, να τον κοροϊδεύει, να τον τροφοδοτεί με τέτοιες ιδέες, όπως έκανε το Πασόκ με μοναδική συνέπεια. Του βγάζουμε το καπέλο 30 χρόνια και λίγο πριν, γιατί έχει φτιαχτεί από το 1974. Σαν αύριο, σαν μεθαύριο, ορκιζόταν ο Ανδρέας. Αθήνα. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Καραμανλή, ορκίστηκε στις 11 το πρωί από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ η υπό τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου κυβέρνηση. Ομνίο. Εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Να το σύνταγμα. το Σύνταγμα και τους νόμους και να γ***ω το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Τότε το είχαν παίξει χωρίς μπιπ. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι, ανυποψίαστοι. Τώρα εμείς βάζουμε μπιπ γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Υπάρχει και ένα όργανο, το ΕΣΟΡΟΥ, καταλαβαίνετε. Μετά από όλα αυτά, ο λαός, που είμαι σίγουρος πολλοί από αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, πανηγύριζαν με σημαίες τότε κάτω από τα μπαλκόνια. Πήρα στο Real. Στο Real FM, παρακαλώ. Ναι, νομίζω είσαι στο Αποστόλης, έτσι. Είμαι, ναι. Oh, χαίρομαι πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ δεν έχω την ετοιμολογία και το χιούμορ το δικό σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Μου αρέσει. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι άριστοι. Λοιπόν, μια ερώτηση. Δεν ήξερα ότι θα πέσω σε εσάς, αλλά θα την κάνω σε εσάς τώρα την ερώτηση. Πείτε μου. Έχω στη διάθεσή σας, αν θέλετε, την περσινή μου βεβαίωση αποδοχών καθότι δημόσια υπάλληλος και τη φετινή, για να δείτε τη διαφορά και να μου πούνε τώρα. Από αυτά που μένουν και που θα πάρει μέσα από τη σύνταξή μου προκαταβολικά αυτούς τους φόρους, με τα υπόλοιπα πώς θα ζήσουν. Εγώ και το παιδί μου. Πόσο χρονών είστε, 60. Μια χαρά είναι. Μέχρι τα 65 μπορεί να γίνεις και πουτάνα. Ξέρεις τι λεφτά βγάζει, πόσοι το έχουν στο μυαλό τους να πηγαίνουν με 60 αρές. Σοβαρά, Δεν αστειεύομαι καθόλου. Και κάπου το είχα στην άκρη του μυαλού μου, λες να το αξιοποιήσω. Να μην το βάλεις καθόλου στην άκρη. Φέρ' το μπροστά. Το Πασόκ είναι εδώ. Σε γαμάει δυνατό. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστολή. Ναι, ναι. Σήμερα άκουγα στην Τζαπανίδου ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Νομίζω ότι πρέπει να το γιορτάσουμε. Πρέπει να τους πάρουμε με τα αυγά και να την κάνουμε επίσης Παγκόσμια μέρα του γιαουρτιού. Δουλειά στα ελληνικά καθαριστήρια. Το αυγό δεν φεύγει με το στεγνό, θέλει πλυντήριο. Ναι, το ότι στο Sky έχουν μάθει και την Παγκόσμια ημέρα του αυγού είναι τυχαίο. Ναι, σωστό και αυτό. Ακόμα τρέχουν από τα τζάμια αν περάσεις απ' έξω. Γεια σου, Αποστολή. Ο Θανάσης από την Κερατέα είμαι. Ο ταξιδής. Γεια σου, Θανάση. Πες του Καστανίδη, δεν τα παίρνει τα γράμματα από ό,τι φαίνεται. Δεν του φτάσανε τα γιαούρτια που φάγε την προηγούμενη Κυριακή. Και βγήκε τσαμπουκάλια, αλλά θα πάρει και τα ρέστα αυτή την εβδομάδα. Για να γίνει πάει να δει κανένα εργάκι σε καρασίμα. Και είναι και αυτή η αμερικανική βιομηχανία εκεί του Hollywood. Κάθε εβδομάδα βγάζει καινούργιες ταινίες. Είναι ο πειρασμός μεγάλος. Τι να κάνει, να μείνει σπίτι. Έτσι, ναι, θα τον τακτοποιήσουμε, στο να χωριέστε. Τους πολεμάνε, φίλοι Αμερικάνοι, αλλά τους πολεμάνε κατά βάθος. Δηλαδή είναι ένας ύπουλος τρόπος τώρα. Κάθε εβδομάδα ωραία ταινία, αυτή την εποχή, και αναγκάζεται το φιλότεχνο κοινό να πηγαίνει. Και τάπ, έρχεται και το γιαούρτι. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Σήμερα το πρωί στο Μέγκα με τους Παπαγάλους βγήκε ο υπερνομάρχης και έλεγε ότι αυτοί που μπουγέλωσαν, λέει, το δήμαρχο οι σκουπιδιαρέοι, αν έπεφτε κάτω, λέει, αυτός ο δήμαρχος με τα μαλλιά, θα σκοτωνότανε. Για τους αστυνομικούς στο Σύνταγμα που ρίχνουν δακρυγόνα και δέρουν τον κόσμο, δεν νοιάζεται. Το ίδιο είναι. Έλατε. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι από το ταξί. Τι είστε? Από το ταξί. Καταγωγή, από μάνα ή από πατέρα? Ο Αποστόλης. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει υποστηρίξει αυτόν τον κλάδο. Ναι. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει πραγματικά. Εγώ δεν έχω ταξί. Δεν είσαι ταξιτζής? Όχι, δεν είμαι ταξιτζής. Και γιατί τους υποστηρίζεις? Τους υποστηρίζω γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Σε τι? Μου έχουν δείξει την αγάπη τους και αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ. Και το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω. Σου έχουν δείξει αγάπη τα ταξί? Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Με χιλιάδες τρόπους μου συμπαραστέκονται γιατί με μεταφέρουν πολλές φορές σε πλεκριτός. Αλήθεια. Καλέ, θέλω κι εγώ. Γιατί το κάνουν εσένα αυτό? Το κάνουν σε μένα γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι. Είναι πραγματικοί άνθρωποι. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ένα. Ότι με αίμα τα πήρανε γιατί πραγματικά έχουν χτίσει αίμα για να πάρουν την περιουσία. Με αίμα θα τα δώσουν πίσω. Το καταλαβαίνω αυτό. Να λάβει ο ελληνικός λαός γιατί σε λίγο θα έρθουν όλοι σε αυτό το σημείο. Το καταλαβαίνω αυτό, φίλε μου, αλλά μπορείς να μου πεις από πού παίρνεις αυτά τα ταξί που σου πηγαίνουν τσάμπα και εμάς δεν μας πηγαίνουν? Τι να σας πω. Εμάς δεν μας πάει κανείς τσάμπα. Πληρώνουμε την αγάπη, αυτή τη τεράστια αγάπη που εισπράττω. Πραγματικά είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω για να τα αποδώσω. Πού σε πάνε σε ένα τσάμπα, γιατί σε μεταφέρουν όλη την ώρα? Χρησιμοποιείς συχνά ταξί? Χρησιμοποιώ συχνά γιατί είμαι άτομο με πρόβλημα όρασης. Είσαι άτομο με πρόβλημα όρασης? Είμαι άτομο με πρόβλημα όρασης. Γιατί δεν μου το λες από την αρχή να καταλάβω? Και χρησιμοποιείς τα ταξί και σε μεταφέρουν δωρεάν? Ναι, με έχουν μεταφέρει πολλές φορές δωρεάν και με έχουν εξυπηρετήσει σε δύσκολες στιγμές. Δεν τους το είχα, να σου πω την αλήθεια μου, δεν τους το είχα. Δηλαδή έτσι πως έχω ζήσει περισσότερους, αφού είσαι άτομο με πρόβλημα όρασης, εγώ πίστευα ότι θα σου βάζαν και ένα χέρι στην τσέπη να πάρουν κάτι παραπάνω. Αυτό εντάξει, κοιτάξτε, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια στο χέρι. Σωστό και αυτό. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Εγώ έχω γνωρίσει την καλή πλευρά. Βέβαια, όλα ξεχωριστά είναι τα δάχτυλα, αλλά όταν είναι όλα μαζί, ή θα κάνουν μούτσα ή θα κάνουν γροθιά. Διάλεξε. Θα διαλέξω το δεύτερο. Τώρα που είπε η διαφήμιση Πάγκο Τυριών, τι θυμηθήκαμε? Ότι αύριο έχει γενέθλια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κλείνει τα 200 εκατομμύρια χρόνια, νομίζω. Στ στα μονοπάτια του καημού, στη γέφυρα του στεναγμού με κάνει μάνα μου. Οι αυξήσεις που θα δοθούν θα είναι μηδέν. Μια φθινοπόρινη βραδιά, ζωή την κρύα σου, καρδιά είδαν τα μάτια μου. Εμείς ζούσαμε και καλύτερα από ό,τι ζούσαν πολλοί. Με δανεικά όμως. Τρώγοντας τις σάρκες μας. Με κουδουνίστρες πλαστικές όμορφες και χρωματιστές με να νουρίσανε. Τρώγοντας τις σάρκες μας. Και τα ματάκια τα μικρά είδαν του κόσμου τα αγαθά και συμφωνήσανε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο με τον τίτλο «Το χρονικό της ντροπής». Ήταν το γάλα μου πικρό και το νεράκι μου γλυφό που με μεγάλωνε. Τρώγοντας τις σάρκες. Απέναντι στη κούνια μου η μοίρα η κακούργα μου και με καμάρωνε. Ή τον εκλέστορα ετώ από πετά και βρέχει. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μα σε συνήθισα. Σαν πνιγωμένο αετόπουλο στο κόμμα. Μόνο να κλαις ένα πουλί που φτερά δεν έχει. Ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Και Λάση έχει μεταβληθεί σε απέραντο τρελοκομείο. Πάνω σε λάσπες και καρδιά στο αδικού κόσμου τη φωτιά πρωτοπερπάτησα. Γιατί στην Αθήνα δεν έχουμε ιδιόκτο σπίτι πλέον. Το σπίτι μας το έχουμε δώσει στην τώρα και δικιάζουμε. Ισορροπία σταθερή για να προλάβω τη ζωή όμως την πάτησα. Κοιτάτε, εγώ νομίζω ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Σίγουρα δεν αρκούν. Μόνο το α και το χ στη σχολική μου εποχή πρωτοσυλλάβησα. Ο Μητσοτάκης εξακολουθεί να επιδιώκει ανομαλία. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Άλλα μου δείξανε και άλλα εγώ αντίκρισα. Σα κλαγιαγγείλε εδώ. Θεέ μου κι ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω. Και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πώς θα θέλατε να σας καταγράψει ο ιστορικός του μέλλοντος? Σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε το θάρρος και την ειλικρίνεια να μάχεται για αυτά που επίστεψε και που δεν είπε ποτέ ψέματα στο λαό και που δεν τον κοροϊδεύσε ποτέ το λαό. Και έτσι ακριβώς θα μείνει στην ιστορία. Χρόνια πολλά, τι χρόνια πολλά, χρόνια κι άλλα να μας κόβει μέρες και να του δίνει αιώνες. Τα κάναμε όλα σήμερα, επειδή αύριο δεν θα είμαστε εδώ λόγω απεργίας. Θα είμαστε όμως μεθαύριο, πρώτη μέρα από την 48-ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία, ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ και ένα σωρό ακόμη φορείς. Την Πέμπτη, ξέρετε, περικυκλώνεται η Βουλή. Την Τετάρτη, συγκεντρώσεις. Θα είμαστε εδώ, θα τα καλύπτουμε μετά από απόφαση της ΕΣΥΑ, ώστε οι δημοσιογράφοι να είναι μια μέρα πριν και όχι την ίδια μέρα. Φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Μείνετε να μάθετε τα νέα, τις εξελίξεις. Το βράδυ 7 με 8 μετάδοση δεύτερη και τώρα ακολουθεί ο λαός. Γεια σας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια. Στο Αγρίνιο, σε ποια συχνότητα εκπέμπετε? Στο Αγρίνιο. Μισό λεπτάκι, αγαπητέ. Αγρίνιο. Έχουμε αχελός FM. Ναι. Εκτός και είναι αχελός. Ναι, αχελός είναι. Αχελός, έτσι καλά το είπα. 98 και 4. 98 και 4, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Καλά, πήγες μέχρι το Αγρίνιο να μας ακούσεις. Ε? Τόσα ωραία μέρη έχει εκεί. Πήγες να ακούσεις ραδιόφωνο. Αν δεν σε ακούσω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, τι να κάνω. Και πολύ καλά θα κάνεις. Έγινε, ευχαριστώ. Χάλια το Αγρίνιο είχα πάει πρόσφατα. Έχει πέσει πολύ, έχει πέσει πολύ. Ναι. 100 μαγαζιά στο κέντρο, 2 παρέες το καθένα, Σάββατο βράδυ. Ναι. Τι διάλογο, παλιά γινόταν χαμός. Σταμάτησα στην αμφιλογία για φαγητό και ήμουν μόνος μου. Αυτό. Κάτι τέτοιο το δοκιμάζω στο Αγρίνιο, φαντάζομαι, μέσα στην πόλη. Πριβέ το κατάστημα. Πολύ πριβέ. Αλλά είχα κάνει 30 χιλιόμετρα για να φτάσω εκεί από εκεί που ήμουνα. Ναι, ναι. Και πήγα και ήμασταν μόνοι μας. Είχαμε πάει και καλά για γκόμενη δουλειά. Ότι θα βρίσκαμε εμείς πανικό μας. Περιμένα Σαββατόβραδο όλες οι γκόμενες στο Αγρίνιο. Ε, βέβαια. Καμία. Ή τους είχαν προλάβει άλλοι, δεν μας περιμένανε ποτέ. Το δεύτερο μου κάνει πιο πολύ. Έλα, Αποστολή, γεια σου. Έλα. Λοιπόν, μια ανακοίνωση λίγο. Παρακαλώ. Στα πλαίσια της βοήθειας που θα παρέχουμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για την αναστήλωση του βιβλιοπωλείου, διοργανώνουμε μαραθώνιο σπερματοδοσία την Κυριακή. Μπαζάρ με σβάστηκες θα κάνουμε αργότερα στις γιορτές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τον Άδωνη να ξανακάνει αυτό το στέκι ιδεών. Ναι, ιδεών ακούω και όχι αειδιών, μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι, με την εκπομπή Ελληνοφρένεια θέλω να μιλήσω. Εγώ είμαι. Ναι, γεια σας. Είμαι καθηγήτρια σε σχολείο. Αυτή ωραία. Θέλω να σας πω συγχαρητήρια που τα λέτε τόσο ωραία. Και θέλω να πω ότι οι Έλληνες... Τι διδάσκετε? Ορίστε, φιλόλογος είμαι. Φιλόλογος. Έχετε πάρει ειδικότητα στα DVD? Έχουμε πάρει, ναι, αλλά εγώ επειδή είμαι στην επαρχία. Εσείς τι κάνετε, διδάσκετε σε δισκέτα, επειδή είστε επαρχία? Όχι. Όχι, στην επαρχία είμαστε κάπως πιο καλά. Την άποψη ότι τα είχαμε αποθηκεύσει τα βιβλία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Έλληνες δεν αντιδρούν. Χωρίς καμία διάθεση σοβινισμού, είμαστε μεγάλοι, είμαστε λαός περήφανος. Έπρεπε ήδη να έχουμε αντιδράσει. Αυτά τα οποία λέτε εσείς σήμερα, ήθελα να παρακαλέσω, είναι ο μόνος σταθμός ο οποίος λέει αλήθειες. Πείτε τα και ακόμα πιο δυνατά. Μήπως και ξυπνήσουνε. Καλά, και εμείς τώρα να τα πούμε, αλλά άμα κοιμάται ο άλλος, δεν είναι και σωστό να το ξυπνήσει απότομα. Θα ξυπνήσει απότομα μέχρι να φτάσει ο εγκέφαλος εκεί που πρέπει, θα κάνει καμιά μαλακία μέχρι να συνέλθει. Α, ναι, εκεί, εντάξει, εκεί. Θέλει σιγά-σιγά. Ανάλογη, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Στην εκπομπή του Real FM Ελληνοφρένεια είπαν ότι παραιτήθηκε ο κύριος Παπανδρέου. Ναι, δεν ήταν στα πλαίσια της εκπομπής, ήταν έκτακτο γεγονός. Είναι έκτακτο γεγονός, είναι γεγονός δηλαδή. Ναι, ναι, βέβαια μπορείτε να πανηγυρίσετε ελεύθερα. Ευχαριστώ πολύ. Γιούπι, καλά, τι χαρά είναι αυτή, δεν την περίμενα κι εγώ έτσι από τον. Αμάν. Μη γελάτε. Έλα, τι να γελάτε. Είναι κακό, γελάτε σε βάρος του ανθρώπου που παραιτήθηκε. Τι δουλειά θα κάνει τώρα? Θα τρέχει. Τι να κάνουμε? Θα κάνει ποδήλατο, θα κάνει. Έχει να κάνει. Είδες ανεργία που φέρνει η κρίση. Αυτό το περίμενες? Όχι. Και καλά, εσύ δουλεύεις σε σούπερ μάρκετ, σε διώχνει, θα βρεις ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Αυτό τι θα κάνει, θα πάει σε άλλη χώρα να την καταστρέψει? Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω με κάποια από τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Είναι εύκολο, για να αφήσω κάποιο μήνυμα? Όχι, είναι εύκολο. Εγώ είμαι ένα από τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Φίλε μου, είμαι πατέρας δύο αστυνομικών, τα οποία τα παιδιά είναι στα ΜΑΤ. Αχ, τι σας έτυχε, αγαπητέ. Φίλε μου, είναι να τα μεγαλώνεις μια χαρά και μετά να πάρουν στα 18 το στραβό το δρόμο. Να πετάξουν τις ασπίδες, μόνο αυτό σου λέω. Τι. Τα παιδιά είναι έτοιμα να πετάξουν τις ασπίδες από τα χέρια τους. Ένα θα σου πω, καλύτερα να μπλέκανε με ναρκωτικά. Θέλω να το πείτε στον αέρα να χαρούν όλα τα παιδιά. Τι να χαρούν, αφού ξέρουμε, είναι έτοιμα να πετάξουν τις ασπίδες, αλλά όταν χρειαστεί, σπρώχνουν με την ασπίδα, δεν την πετάνε. Δηλαδή, ξέρω. Αυτό που γιατί... τους έχετε να πετάξουν εκείνη την ώρα είναι να πετάξουν τη φυσούνα πάνω στα μάτια του διαδηλωτή. Ναι, γιατί όλοι τα βάζουν με τα αυτά τα παιδιά και έχουν μπει μπροστά στους αλήτες και στους. Καταλαβαίνω το δράμα σας, αγαπητέ. Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Υπομονή. Γεια σας. Ούτε στον εχθρό σας μην τύχει. Κατανοούμε και τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους, κατανοούμε και την αγανάκτηση, και εμείς από τα σπλάχνα του λαού είμαστε. Από εκεί μέσα είμαστε όλοι κι εμείς. Τα σκατά! Προτιμούμε να είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που θα θυσιάσει το μέλλον και το συμφέρον του ελληνικού λαού. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Κοντός, ψαλμός, αλληλούια. Δεν θέλω να δημιουργήσουν σχέση εργαζόμενο και εργοδότη, θα δημιουργήσουν σχέση εργοδότη και δούλου. Θέλω να δημιουργήσω τις σχέσεις που υπήρχαν πριν 200 χρόνια και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Και ήταν ένα ανάγχωμα η συλλογική σύμβαση στην ασφάλεια του κάθε εργαζομένου. Το μήνυμα δηλαδή που θα μπορούσε να έχει ένας και εργαζόμενος. Αν μας σταματήσει και αυτό, χαθήκαμε. Πού θα μας στάσουν άλλο? Στα γνώσσα μου. Ότι έχουμε απόθεμα τρώμε. Πασόκ και πάση σε λάβους. Γεια σου Πασόκ μεγάλε.